alhamdulillah liñ don tam mbok yi moy talata ñu def kitab tawhid mercredi ñu def qisasul anbiya wala ñu def bulughul maram yalla dogal am mbok bo xamne mu ngi ni tok day def dars alarba bi ci al fiqhul wadih muy tere mbom muy jangale fiqh te mu am importance legi ñu baye ko alarba bi gis ndax gis jangale bu am solo bu muy def su ko defé legi ñu alterner digënté talata bi buñu defé kitab tawhid bi benen bi ñu def qisasu anbiya bi inshallah biznillah ñu jëm ko defé non tay ci katanu borom bi qisasul anbiya lañuy def ñu jël qissa sulayman alayhi salam sulayman li ñëk bala ñuy wax ci mom dara netali ci dundum bu am barké ñu wax sulayman lenn ci askanam lan moy ciosanam mom sulayman sulayman yonent bu tuddu daoud moko jur daoud bobu dafa bok ci seti yahuza ibnu yaqub daoud dafa bok ci seti yaqub yaqub xam ngeen ne mom moy bayu yusuf yaqub kan moy papam ishaq ishaq kan moy papam ibrahim kon gis ngeen cyallala sulayman ay yonent rek ñoko jur ay yonent li yonent bi alayhi salatu wassalam waxon yusuf ku bax dom ku bax dom ku bax dom ku bax sulayman alayhi salatu wassalam bayam bi nga xamne moko jur muy yaqub muy daoud xam ngeen ne ab yonent la won yalla wax na ci alquran ne daoud momu wa atayna daoud zabura daoud yalla ma jox nako tere bu tuddu zabur sunu borom bolel ko mom daoud digeunte yonent ak nguur yalla defal ko yiwu aduna ak alakhirah mom daoud mu bolé ñaar bolé nek yonent waye bolé nek bour lolou newna lu upp ci yonent yalla yi ben ndomba tank dong lañuy am moy lan yonent lañ yalla len yonni amma yonent bour beuriwul Sulayman mom yalla mayon nako mu am hikma mu xereñ torop lolo tax ahlul kitab don tuddé Sulayman al-Hakim ñom sax dawuñ ko wowe Sulayman nabiyullah dedet dañ doon wax Sulayman mom ci borom xam xam yi la bok wa ahlul kitab lolo lañ doon wax waye xam ngeen ni Sulayman kenn la ci yonent yalla yi nga xamne yalla leen tan yoni leen kenn ci borom xam xam yi ku ñu wax mujahid neena ñent nit ñoo mësa gouverner aduna aduna bi ñent nit ñoko mësa mom lool nak pour ñu dégg ko moy tay boy xol dëkk yi di nga ne dëkk bu nekk dafa am kuko mom suñu leene Sénégal nga ne kuko mom Fissal buñu leene Gambie nga ne buñu leene Mauritanie nga ne Abdul Aziz amma nak mom aduna lolou ñent nit la ko yalla mësa may ñaar ñi ay julit lañ ñaar ñi ay yéfer lañ mune fa amal mu'minani fa Sulayman bun Daoud wa Zulqarnayn kok ñu naan Alexandre le Grand te ñu tudde ko Zulqarnayn musna gouverner aduna penku ba saw ndey jor ak chamoy ak Suleyman mi bu fekke yefer yi ñaar lañ ku ñuy wax Namrud ak Buxtun Nasar ñent ñi ñoo musa gouverner aduna nga xamne ñom don ñom ñoy bour amul keneen aduna bi yep nak ñom rek amatul keneen suñ ñew ci qissa wa warisa Suleyman Daoud alayhi salam lolu suñ borom moñ ko wax Suleyman donuna Daoud alquran ne wa warisa Suleyman Daoud wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli shay'in inna hadha lahu alfadlul mubin sunu borom neena ci suratul naml ay 16 muy fuk ak juroom ben assalamu alaykum Suleyman donuna Daoud taxawna sax mom Suleyman ci penci mi mu wote ne yeen nit ñi yalla xamal na ma picci yi lu ñuy wax yalla jox na ma lepp min kulli shay lepp yalla jox na mako def nako ci sama loxo lolo tax nga deg ne kon ling ne Suleyman gouverner na aduna ay bi deugal nako gouverner na ba gouverner picci yi jite ñanaawi jinne yi xam ngeen Masjidul Aqsa jinne ko don tabax kérok ba mu faato yalla di won ne jinne yi xamulen kumpa mu taxaw lu yag jinne yi di liggey bi mu daano la jinne yi xamne ndaysan ndeke xamuñu kumpa taxaw na lu yag mu de ben gunur bu ndaw bu tuddu Makh mo dugg ci bant bi mu sukkandiku won taxaw gunur gi di Makh bant bi lolou bokoy jangat kon lolou ñaata at la wara doon gunur gu ndaw gogu tuddu Makh di dugg ci bant diko Makh bant bo xamne bour moko teye taxaw ni jappandu ci bobu ban bant la wara doon nan lañ ko wara defare ba mu rafet nan la wara aro waye Makh dugg ci diko Makh ba bant bi funkh ba mom momu taxawon appi wu ci bant bi dolem dam bant bi mu doga daan lolou ñaata at la kon le diré ci jinne yi luñu liggéey kenn mënu ko nat waye xol Suleyman mune xewul gi yalla jox ma yeb ma jité ñanaaw yi jité jinni yi jité nit ñi jité lepp mune inna hadha lahu alfadlul mubin li nak deug deug ngeeneel la go xamne man Suleyman suma ko reconnaître duma nit parce que ngeeneel la go xamne baye wokul ci kenn kudul ci yalla tabarak wa taala te yalla momako jox mune Suleyman lan la donu ci Daoud tay nit buy donu fi ci bayam wala muy donu ci famiyam lan lay donu alal Suleyman nak wa warisahu fin nubuwa wal mulk mom donul bayam alal waye lan la donu ci bayam moy yonentigi ak nguur ge ndax baye Suleyman bur la won yalla ko def bur def ko yonent te jangon nañ qissa bi lan motax baye Suleyman nek Daoud lan motaxone mu nek bur lan motax yalla def ko yonent lol jangon nañ ko muna walaysal muradu warisahu fil mali la li'annahu qad kana lahu banun ghayru fama kana ليخصه بالمال دونهم ولأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة وفي اللفظ نحن معاشر الأنبياء لا نورث من سليمان لن لا دون نتي بايام موي نغورغي اك يوننتي lol la don waye donul alal ci lutax ndax amon na ay yenen dom baye ji du ko jël alal ji jaglel ko baye ñele lol du mandute motax donul alal ji mom Suleyman lan la don ci bayam moy nguur gi bayam bayyi won lol la don ak yonent gi fi bayam bayyi won lol la ko yalla denk jox ko waye du alal ji mune saxna joge ci sunu yonent alayhi salatu wassalam ci hadith bo xamne mutafaqqun alayhi bukhari moko solo ak muslim mune yonent bi alayhi salatu wassalam neena ñun yonent yi luñu bayyi kenn ko don lu sarax lay don gis nga hadith bi bok na ci li indi problème digënté sunna ak shia digënté fatima ak lenn ci ay sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam baye lolou tay ci buntu bi taxnu jog ñun yonnati kèn du don luñu bayyi sarax lay don benen riwaya bi mu ne nahnu ma'ashara al-anbiya ñun mbolem yonent ken duñu doon la ñu ras ken duñu doon yonent lu mu bayyi mom moko xamle mom yonent bi mune annal anbiya la turas amwalahum yonenti ken du doon sen alal comme niñuy donné ñeneen ñi kama yuras ghayruhum comme niñuy donné nun ak ñeneen ñu faat ak yeneen kilifa nga xamné luñu bayyi dañ koy don lolu yonent du ko ci fekk waya bal takunu amwaluhum sadaqa min ba'dihim ala alfuqara wal mahawij yonent yi ñom buñu faato sen alal suñ ko luñu bayyi ginaaw sarax lay don ñu sarax ko faqir yi ak ñi soxla wo ñoo ñi lañ koy jox mune kenn du jël sen alal diko seddelé seni djégué ñalé wala seni dom wala dedet li diiné jangalé moy ab yonenté bu génné aduna alalam sarax lay doon kenn duko doon motax lénd ci ñom ñi nga xamné dégguñu diiné dañu né lan motax bi yonent bi genné aduna fatima ñew né daf koy donnu ñu né ko dédé do donnu sa baye bim né lutax duma ko donnu ñu né ko yonent mom mo wax ci bopam ci ay hadith wir né ñom yonent yi buñu faato kèn du len donnu mu dal len di indil aya wa warisa sulayman daoud sulayman donnon na daoud baye du alal ba njumteli fofu la nek Suleyman lan la doono Daoud waxna ko legi moy nguur gi ak yonenti gi la doonon lolou lako yalla def mbok yi mom Suleyman yalla def ko ab yonenti yalla tan ko geunal ko yalla tagatal ko ay mbir mom yonenti yalla Suleyman yalla may ko nguur go xamne may ko kenn ci kaw suuf yalla moko nangul ndax mom moko ñaanon wala deg na ci senegal ben kilifa diine buy critiquer Suleyman mune Suleyman ñaanam gi mu ñaan jaadut wa lutax Suleyman ñaan lolu lo rafet mune man rafet lu wumako ndax Suleyman mo ne yalla may ma nguur go xamne man buma fi jige doto ko may kenen sama ginnaw mune Suleyman lolou mu def jaadul no ko lolou mom tamit benen bir la Suleyman ci suratu sad aya 35 yalla neena Suleyman waxna rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yo yalla ngi lay ñaan nga jegal ma rabbi ighfirli yalla jegal ma xol Suleyman limu nek bour lepp jite jinne yi jite nit ñi jite picci jite lepp yor ci nguur lo xamne doomu adama mus ko yore nek yonent tarawul mu ngi ñaan jéggelu yalla mu ngi naan yalla jéggel dara manké wu ko ci aduna ndax mom mo gouverner aduna comme niñ ko waxé légui ko xamne gouverner wo ben secteur gouverner wo ben deuk gouverner wo ben continent bal yow aduna bi yeb nga gouverner waye nga yek ne am nga lula manke bang koy ñaan sa borom bila may nguur gog lolu ngay deg ne yonenti luñu tak ci ay ndomba tank duñu fatte yalla mi len ko takal fi ñun ben ndomba tank bu ndaw ngay am rek dafa ne yow ya mom aduna bi commencé genn sa deun commencé genn sa doole commencé amma suleyman aduna lako yalla denk terewul mo nan yalla jegal ma rabbi ighfirli ayo ya yalla jegal ma yamu ci waye mu yek ne li yalla denk ko ci nguur wala ak yonent li yalla rek moko mom kenen momuko lol tamit benen jang la nit xamne amul nit xamne yore wo li nga yor momoko dañ la ko denk nga ñaan sa borom mune wa habli mulkan yow yalla ma ngi lay ñaan nguur go xamne la yambaghi li ahadin min ba'di lutax parce xamna ne nguur yalla moko mom qulillahumma malikal mulk tutil mulk man tasha wa tanzi'ul mulk mimman tasha wa tu'izz man tasha wa tuzil man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir yow yalla yaay borom nguur gi de yaay fal nguur kula neex yaay folli kula neex yaay teral kula neex yaay tedde dil kula neex yow yalla mbolem yiwu aduna ak alakhirah ci solo xala neek bi yadikal khair lan moy al khair moy lepp lu bax yow yalla ci solo xala neek suleyman lolou la sentir mune yalla ma ngi lay ñaan nguur gog nga xamne ken dot ko amar sama ginnaw moy gouverner aduna aya bi lum ko jexale moy innaka antal wahhab yow yalla yow do nga yaay maye kenn du maye kudul yow motax comme yalla moy maye gis nga chaque jour li ñuy wax yalla moy maye xam nga dafa am lo xamne jami yalla yi war nañ ko xolaat ci seen bop yalla ne la man may maye te ma mu mbir yi te man soxla wu mako limu bëgg moy nga ñaan mama may la yow nga rombu yalla di ñaan keneen motax yent bi ne addu'a wal ibada addu'a mukhul ibada addu'a silahul mu'min ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa rabbi in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani adama hina yus'al yaghdabu dom adama tay kenn ku nek ñun fi ci jakka ji so demone ci sa bay nan ko papa mayma bis bu nek papa mayma bis day ñew mu ne la way subuxun mala way yow même sa soxna sax sulay legi nga ne ko wala yalla nak mom boko ñaanul mu mere la do ma dama bokay ñaan chaque jour dalay mere yalla boko dul ñaan chaque jour mu mere la du ben de yalla soko dul ñaan bis bu nek dalay mere tutax parce que ñaan jaamu yalla la mu ne kon suleyman sunu borom subhanahu wa ta'ala may na ko nguur go xamne may ko kenn mu dello yalla jukkal ne ko yow yalla yow yaay maye yalla may ko nguur go xamne yamu rat ci nguur wala yalla may ko ma'rifatu lughatu tuyur wal haywanat suleyman da dan deg lakku picci ak rabu alli mom moko netalil bopam yalla di ko wax ci alquran ki suratul naml ayat 16 muna ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr yen nit ñi man sama borom day dimbalina ma bamay deg lak picci bal sax dafa amone picci bo xamne ci gouvernement mom Souleyman da lan yoni picci bi picci bi mu ngi tuddu wurut dikoy indi la information di wax ak mom Souleyman di deg lak yi Souleyman deg na tanko xoram ndom Souleyman and nak armem ñi dem xexi ben xoram ndom moy mbelentane ñu di mag yoyu mu deg riir bi di ñew mu jox len information mu ne yeen xoram ndom yi gaaw len ngeen dégager wu ci yoon bi ngeen dugg sen camp bala Souleyman di len napaje Souleyman bu mu rombé mu jappul xorondom bu mag bobu wax lolou mu tekku ci kanam mu ne ko yow xana man dama dof wala awma xel bamay ñew fekk leen fi yeen ngeen nek ay jaamu yalla ma leen di napaje yow nga taxaw fi di wax lolou mu ne waxna deggo lima tek ci fin wax bi wahum la yashurun mané mën nga ko def ci dogu yak doom adama kesse nga xana deggo lima ci tek mën nga ñoo napaje te yegogo Souleyman dal koy libéré kon yalla mayon nako mom Souleyman muy dégg waxu picci ak rabu alli bam wax ko ci alquran né mom yalla tabaarak wa ta'ala xamal nako lakku rabbi picci waye yalla yamul ci lolu mune wa utina min kulli shay yalla joxna ma lepp lolu ken musko wax ci aduna lepp ko am lepp Souleyman dong moko musa wax yalla may nako ci nombre armé bi kenn xamu numu tollu mom armem du ay motar moko don gaddu motar munu ko won gaddu du ay auto du ay mom ngelawli mo dan def 4 mètres carrés ngelawli 4 mètres carrés melni basse Souleyman da di yek ci kaw ak armée bi picci tim len jinné en croisé nit ñi nek ci digg bi mu tok ci fauteuilam jinné yi wër ko ci amon na ci jinné yi ño xamné suñ koy ligéyal nekul né day tok fi mu yoni len ba heure bi di waja jeex ñu doga ñew dedet amna ci jinne yo xamne seconde la len dal yoni seconde nangam la soxla ñu ne ko mo ngi ni comme bañ koy indil 16 Balkhis xam ngeen ko moy kiko picci bi waxon ne dem na fenn fo xamne fekk na len ñuy jaamu jant bay yalla ba mu len wone dem len ngeen indil ma 16 ba ndaw si doon tok mu dajale jinne yu mag yi mu ne yow ñaata nga mo meuna indi kogu nan ko bala ngay juk fi nga tok muné ko lolou da yeex wala bala ngay juk fi nga tok muné ko lolou da yeex muné kenen ki muné ko sa xef yi bala muy ñëwaat mana bi nga bo ni bi ci kaw bala muy laal bi ci suuf ma indi ko muné ko bismillah muné ko 16 baagi ni kon ko kay bu né jox nañ ma lepp jox nañ ko lepp yalla may ko ci nombre bobu yalla jox ko jumtukay yalla jox ko ay soldar yalla jox ko armée yalla jox ko mbolo ay jinni ki nit ak ay picc ak ay rabu al ak ay shaytan Souleyman doomo musna febar mu udlu ko faj ba son dom ji werul mune jinne yeen ak ni ngeen beuri ak ni ngeen amé xam xam mune len ma fajal sama dom ji jinne ne ko amna benn jinne dal bu nek ci geej gi koku dal buñ ko jappon din la wax sa dom ji likoy faj ñi ne ko jinne joju at bu nek benn yoon lay genn su genné ba gis asaman ak suuf day dugat ci bir geej gi dootul gennat at bu nek ben yon lay genn mu ne len ban place la nek gaay wax ko ko mu ne defal len ay mbal ak ay fiir ngeen dem japp ko ñu dem ginnay dem tok diko xaar at bi mu wara genn bu bis bi jot nekul ne dañoo dem tok of diko xaar ba xam kañ lay genn ñu bay ko bu mu genn rek ñu mbal ko dañ ko mbalé jinne ji daal rétan ñu genné ko geej gi diko indi jinne ji seen ben way bu tok ci suufu garab jinne ji daal di ré ñu indi ko ba ci kanamu Sulayman sanni ko mu ré ñaata yon la ré Sulayman ne len ki bi ngeen ko jappé ak légui lu mu fi def ñu ne waxul deful dara waye reena ñett yoon Sulayman ne ko yow sa ñetti reey lu muy teggi mu ne reetaan bu ñëkk bi dama xamne ni ma amé doole ak ni ma amé kattan ak ni ma amé xam xam nga xamne at bu nekk ben yoon lay genn xamna juroom ñaar fukki at lu nekk sama kanam luy ñew lima passé xamna ko waye tay ji bis bi may japp xawmako won lol la retal lol la yalla nan law kanu ya'lamuna al-ghaib ma la bisba jinn xamul kumpa xolal limuy am xam xam ak limuy reey ponkal gi mu nekké xamul la tay dañ koy japp mune motax biñ ma jappé ma ré ñu nako deuxième reey bi mune wajoju ngeen gis ma gis ko mu tok ci suufu garab gi mare mune wajoju journée bi yeb or la yendo weur fune duguna ak pelam bobu ak bagagem yoy mu yenu mune bi mu yendo tok ba son mu ñew ci suufu garab gogu tok di noppalu fofu mu tok ci kaw or bi la tok te xamul ne ci or bi la tok motax mare wala do ma dama say da ngay weur lo xamne mu ngi ni jage la ay do nga gis bu té li ngay wëré ngi ni nga djégé la motax borom xam xam mi di wax né lula réer wala ñu laaj la buñ la laajé ben laaj bala ngay bouger xolal li la wër souvent buñ lay laaj ci la djégé lañ lay laaj Sulayman né ko bobu lér na ñettelu ré bi nga gis ma tok ni ngay ré loy ré mu né lan motax ngeen japp ma né ko Sulayman né ko sama dom mo fébar mu bëgg lu ko fajj ñu né yow xam nga ko mune du lol motax nga indi ma fi mune wa mune garab gi nga tok ni ciar yi weur la xob yi moy fajj ki mune lol moma jaaxal ngeen dem diba weuri tew yaangi ni tok ci suuf garab gi bo ci dinde ñetti dom nga baxal ko soko joxe sa dom bi mu weur ngeen dem diba weuri ko gis nga dom adama chaque jour li la jégué lu beuri do ko xam yalla non la ko maye won mom Sulayman mo am ay jinni am ay shayatin am ay xam xam yo xamne ken xamul num tol motax gis nga lol yep nak limuy beuri beuri Sulayman daf ko jël delo ko yalla mune wa inna hadha lahu al fadlul mubin li dal deug moy ngeenel go xamne yalla defal namako jaglel mako te moy lu leer nagn ma tek ci sama beut waye tamit man nanguko mo reconnaître motax doomu adama lele yalla daf lay defal ay xewal yu la jégué waye ndaysan do ko xam te alcorane waxne wa amma bi ni'mati rabbik bokku na tamit ci liko yalla may taskhirul jinn yalla daf ko tagatal jinni te lol xewul gu reey la ndax xam ngeen ni jinni dafa bok ci mbindeef yi gëna waw bop ci aduna yi gëna fitilu ci aduna jinni ci la bok yi gëna doy war jinni ci la bok mom Sulayman nak yalla tagatal ko jinni yi bi jinni yi ñëmé wuñ ko ndax bimu leen di liggéeylo Masjidul Aqsa ben fit rek la yoron jinni di dem bir geej di nour di indi han ay jamaa ak or ak ay weñ peureum pour ñu defal jakk ci muna ciap taxaw di len xol yalla netal li ñu ko ne moko tagatalon jinni muna wa minash ak shaytanay wa minash shayatin man yaghusuna la utalon nako ay shaytané yo xamné ñokoy nural ci bir geej diko gennil limu soxla wa ya'maluna 'amalan duna zalik amna ci yenen yo xamne ñokoy defal lenen ko indil 16 comme diko gis nga ñin lay diko defal lool sunu borom ne wa kunna lahu hafizin ay nak lool yeb man yalla mako don sam ba jinne yi amuñu accès ci mom man yalla mako ar nekul ne mom mo ar bopam lool lepp man yalla ma dama ko defal ba pare tok nak diko ar la mo da ko yalla ar nga aru ken du mun ci yow dara sa asaman si don taw ay bombit bula yalla are ken mun ci yow deureum aw yalla waxon na sayyidina muhammad wallahu ya'simuka minan nas kon mbok julit yi ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ñu yem ci ñaarelu njeriñ bi yalla may sulayman moy bam ko xamalé lakku pecci xamal ko ak rabu ali yalla tamit tagatalon nako jinne yi inshallah non lañ koy topé ba dars bi jeex ci sulayman ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalla def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullah